2. Necasetten taharet. Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı namaz kılanla birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa namaz kabul olmaz. Yaygının bastığı ve başını koyduğu yeri temiz olunca başka yerinde necaset bulunursa namaz kabul olunur. Çünkü yaygı atkı gibi bedene bitişik değildir. Fakat kapalı şişe içinde idrar taşıyanın namazı caiz olmaz. Çünkü şişe bevlin meydana geldiği yer değildir. Bundan anlaşılıyor ki cebinde kapalı kolonya, ispirto, tentürdiyot şişesi veya kapalı kutudaki kanlı mendil, nets bez varken namaz kılmak caiz değildir. İki ayağın bastığı ve secde ettiği yerin temiz olması lazımdır. Necaset üstüne örtülü bez, cam, naylon üstünde namaz kabul olur. Secdede etekleri kuru necasete değerse zararı olmaz. Deride, elbisede, namaz kılınan yerde dirhem miktarı veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz kabul olur ise de dirhem miktarı bulunursa tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise yıkamak farz olur. Az ise sünnettir. Şarabın damlasını da yıkamak farzdır. İmameyne, İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre ve diğer üç mezhepte kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır. Necaset miktarı bulaştığı zaman değil, namaza dururken olan miktarıdır. Dirhem miktarı katı necasetlerde bir miskal, yani 4 gram ve 80 santigram ağırlıktır. Akıcı necasetlerde açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir. Bir miskalden az olan katı necaset elbisenin avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca namaza mani olmuyor. Necaset iki türlüdür. 1. Kaba necaset. İnsandan çıkınca abdest veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların, yarasa hariç ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli, insanın ve bütün hayvanların kanı ve şarap, leş, domuz eti ve kümes hayvanlarının pisliği ve yük hayvanlarının, koyun ve keçinin necasetleri galis, yani kabadır. 2. Hafif necaset. Hafif olan necasetlerden bir uzva ve elbisenin bir kısmına bulaşınca bu kısım veya uzvun dörtte biri kadarı namaza zarar vermez.